mamy jutro koncert w Kielcach. Halo? Halo? Piotrek? No nie słyszę. Dlaczego ja nic nie wiem o tym? A skąd? Nie mam żadnego koncertu w Kielcach. Wisi ta lista u mnie w domu. Nic nie ma. Jest Warszawa, Lublin, Bytom. No nie powiedziałeś mi, ja się gdzieś teraz mi panem powiedziałem.